الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. يقول المصنف عليه رحمة الله: القاعدة التاسعة، الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه. هذه تسواج واتني باري أو قواعد ele ti ambabo nipa atabi' tabi' faida ile ona ni itu gbeyin re o so fun wa pe al a'zamu idha sahat 'ala an-nas in ka to janti o to bi julo ti o ba ile jabo to ba je nta mu ko danu to jabo ko lodo awon eyan sapato ma huwa asghar minhu eyi to je eyi to tun kere si ni ona o gbodo janti أولا أتعبوني واني جرت هذه القاعدة على لسان الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة إريا أنو إمام الشافعي لاتكوكو قد الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه إمام الشافعي أكوكو بي أبكال قرأي وسجلت في كتاب الأم نينو عواتير عتي مامو شافي إنكو نكبا رفق عتي وصول الفقه وعلم الحديث هنا لكتاب كتاب الأم سمات نوات كوكو إلا يكا لسينو كتاب الأم للإمام الشافعي تحت عنوان الإكراه وما في معناه so itaba be wa bi ti imam shafi'i ti so ninu kitabul um allo si bi mawdu' al ikrah wa ma fi ma'na ikrah ke afosi ya shinka ati awon itoko sinu tumare ibe ni ati ri ni bi volume 3 taba lo si volume 3 kitabul um al juz' al thalith fi kitabul um aba qa'ida ni be ومعناها أن الأعظم إذا سقط حكمه عن المكلف سقط ما دونه مما ينطوي تحته ويبنى عليه من الأحكام إتما قاعدة ونقول إن كتو جنتي تو بجني تي دا جو رباتي كو لدو تو باتي كو فون أوينيا تي باتي بي دا جو دا نو كو لدو أوينيا بيتو ونما سي دا جو لريا إما سقط ما دونه مما ينطوي تحت awon ti o ba kun to ninu awon ti nbe labere idajo ku fa won na ni ati nti a ba tun mo pa leri awon idajo re al a'zamu idha saqata 'ani an-nas saqata ma huwa asghar minhu fal mukrahu mathalan ali ti a ba fo si pe ko se kan lapojuwe 'ala kalimati al-kufr wọ́n fọ́ sí rẹ̀ pé kó sọ gbólóhùn ìṣekèfèrí pẹ̀lú Allah láyàtàrọ́tẹ̀bù àlẹ́ nùtìhì bíhá máyàtàrọ́tẹ̀bù àlẹ́ mọ̀rtẹ̀dì nígbà tó àti máa yí pé wọ́n fọ́ sí rẹ̀ sí ni pé kó sọ gbólóhùn ìṣekèfèrí ìdájọ́ tí máa bẹ lórí ẹni tó ti ya kèfèrí tó lóhùn ò ṣe ìsìláàmù mọ́ ò ní ṣẹlẹ̀ lórí ẹni yẹn mina tẹfuríkì bainahu wa baina zawjihi kini dajo ti mo be lori eni to ba lohun o se islamu mo to ya kefiri iyawo re to hun je muslimin ni a se tafriqu laarin wa wa a so pe laarin wa mejeje o gboro fe ra won mo tori ke muslimin lo bere o gboro ma be labe kefiri lokunrin gege bi aya sugbe ni to se pe won force re lati se lati so gbolohun kufuru ni idajo murtadu eni to lohun o se se mo ni sele lori ẹni ìyẹn nínú pé ká ya òun àti ìyàwó ẹ wà gánmi máa lè yí àti kí a sọwọ́ rẹ̀ di gẹ̀nímà property rẹ̀ kí kìlú gbẹ́sẹ̀ lè property rẹ̀ wà ibà àti dámì àti kí wọ́n sọ ìtẹ̀jẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ di ẹ̀tọ́ wà ádámì ọ́sìlì àti pé tó bá kú o kí wọ́n máa wẹ̀ ẹ́ wà dáfni yí fi màkọ́bìnrin mùsùlùmí náà wà náà mìdálík àti pé wọn ò gbọdọ̀ sí síbi ìtàbá sin àwọn mùsùlùmí sí àtàwọn nǹkan tó yàtọ̀ sí yẹn من الأحكام المنصوص عليها في كتب الفقه نو اوا داجو تو سي بي ا اوا فاتي منو با نو اوا تيرا فقه سو قيل از اوفو بي الاعظم اذا سقط عن الناس كني اعظم ما اوناني الكفر so looking back ti ati ma ipe ni won force e so gbolu kufuru ni looking back ta ba ti le kafara re so ko ida ire o wonu awon nkan mi to n sele sa na lasiko yi elemi ani lagbaja yi a gbodo salama si lagbaja yi re a gbodo ba se ni ijoma yama so nkan ta bere ni pe ai mo salama si yen hal huwa kafir ah o ba ni ke se kafiri looking back ta ba ti gba pe muslimi ni ida o se o la won ko ku to ba ti e wa je ko ni awon asise kan legbe kan to nko si bi bidia ni abi bi ese ni so eyi bayi awon afa nse ta'dhiban lahu won fi se ta'dhibu fun awon afa ti won so ninu tira pe la yusallamu ala ahli albid'a wala yuzawwaj wala yunakkah wala kinaka so ile yere ta'dhibu na fi nse fun won inda ba si fi se ta'dhibu re يعني مبني على مراعاة المصلحة والمفسدة يعني بي باتي شاو كان بتاكبر عن بلدو عوان فا اسلام بلو عوان لوريو يعني تو باتي شي ظهارو بدع عبيو شي ظهارو عوان كامي تو جمو خالفات عوان فا لاكبر عكين وو سوي بكا وان يا بايكوتي ناسي سو كيني يا بايكوتي نكيني so individually to ba le ba le fe mo lu beri ke se pe ni ala la yuta'abbad bihi ke se nkan ta mo fi se esin pe ah mo ti ra fa yen oni bidia lara esin ni salama si mo ah so yen ba asise to le ni isi be so awon fa mo fi se ta'dhib ni e to si fi ka se ta'dhib ri sau ka o mo be lowo re agbara o mo be le ni owe bi ka won governors wa si kan ti gba sunna si so ki won wa ke won wa kan pronounce anybody any afa to dey se jala bi abo bi se bidia kan oya e ma ba e ma e boycott e naam so ugo be awon ton lagbara lati implement yen e lo fa to fi je pe ninu al bid'a wal mubtadi'un ti sheikh al albani alayhi rahmatullah afa ti o wa bere awon bere yen lowo won ri o ka awon afa kan pe gege bi said good ati hasan al banna ata awon afa mi be to se pe wọ́n ní àṣìṣe bídíà kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ wọn ipe tọ̀ nínú àwọn ìpìlẹ̀ tá a rí nù sàlàfíà ni pé haula láyútarọ̀ hàmù àlẹ́yìn a gbọ́dọ̀ máa tọrọ kọ́lọ̀n kó forí jẹ wọn fún wọn àtàwọn míì náà nínú àwọn àfáà míì náà bíi ibnu hajar alasqalani àti alimamu nawawi àtàwọn àfáà míì náà bẹ́ẹ̀ ipe ṣèbí àti mọ̀ wípé tó bá ti tàlábàṣà bìlìbìlà a gbọ́dọ̀ ṣe rahimahullah fún ni a sì gbọ́dọ̀ wọn a gbọdọ ma dárúkọ rẹ ní ti dáadáa mọ sheikh alibani wa ni ìbéèrè àkọkọ tí kọkọ bí ọ ni pé ṣé àwọn afa yìí ṣé o kà wọn kún mùsùlùmí ni àbó kà wọn kún mùsùlùmí ó ní mùsùlùmí ni wọn lójú mẹrin ṣáàfà àwọn afa yìí ṣé o kà wọn kún alùbídíà ni ó ní wọn kà wọn kún alùbídíà kí ló wá dé tó fi jẹ wípé a nílé ṣe kí ni o a nílé ṣe àwọn ẹtọ yẹn fún wọn so ma dama anna al-insana lam yukaffar looking ba ta ba ti le pe yan kefiri o ni hukuk lorun wa so le ba nu awon asise to lagba ni ni tawon eyan nko si looking ba to ba ti le so pe kefiri ni lagbaja lo to lawon mukhalafat ko sentu ni mukhalafat o lawon mukhalafat to si awon asise looking ba ta ba ti le pe ni kefiri o ni hukuk lorun wa to ba kan ro pe tori pe afa ni elomi ko ti e ni wu awon khairat awon hasanat awon afa mi ìbá mọ wà nù jẹmọ tí wọn wà ìbá wà nù jẹmọ mi ẹlòmí àti sọrọ jákujáku tó yẹ pé ta bá gbé fílímù zan àfa àtọ ń sọrọ jákujáku parẹ yẹn níwájú ọlọwà láà ó dájú ẹ lọ torí páwọn míì ń bẹ mọ mọkàlàfà tó ti wọgán tà lápásá pẹlú tó ní agbájú àwọn bídí àkọọkan ní tó sí sọrọ àfa yẹn lọ tó ní agbá níwé tábá wò ó tábá wí rẹ lọdọ ọlọwà lá tẹ́pẹ́ mi ó ẹlòmí ò mọ̀ tó bá gbé sí mizan so ẹlòmí ó kàn sọ̀rọ̀ láti disparage afá mi bẹ́ẹ̀ láláì mọ́ wo látàrí pé ẹ̀kọ́ tó kéré náà ní gbọ́n kan kéré yẹn ò ní pé aláàwọ̀mọ̀ ìdá sàpọ̀tọ̀ aninas nǹkan tó jẹ́ tó tóbi jù ní tó bá ti kó fáwọn èèyàn tá a bá ti lè pẹ́ ní yí pé ní kẹfẹ́rí ni tó bá ti lè jẹ́ pàtàkì ẹ̀sánlẹ̀ ṣe mùsùlùmí ọmọ yá wa ni ìdá ọmọ yá wa ni ẹni òkú wa ìsìlámí لا نظلمه ما دمنا أننا لا نستطيع أن نظلم الكافر فالمسلم من باب أولى. لكن بعد ذلك بعدين بقول أقول سبب زيف كفري بوادي مسلمي شيخ الإسلام بن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم فتوى بني العدل واجب والظلم حرام. فبوا إنسانية نقول أقوم فلنتين سكفري يلي بيفهم بكافر نبتدي بعد ما تفهم ولا ماله. نعم كي يصير توري بسمالتي هذه سمعنا تفيها ويبى إسلام وهاي كيشي أستطيع في من سابوسي كيشي أستطيع في من سابوسي. نعم هذا الذي نستفيد من هذه القاعدة ونتقدم إلى قاعدة أو قواعد أخرى أو باب آخر الباب السادس اللي هو باب اللي كيف عنه ترعى بابه موضوع لنبي إعمال الكلام وإهماله. إعمال الكلام وإهماله. الإعمال أصله من العمل، العمل بالشيء، والإهمال هو الترك، ترك الشيء، ترك العمل بالشيء. إعمال لي كامورلو كامولو إهمال لبالها وناني كتبي شيشيسي بلو أروكان كتبي جزلت سولي يقبل كان ننو الفقه الإسلامي أريد بقاعدة أقوم به أفهم أن سوف إعمال الكلام أفضل من إهمالي كما كم كسي عمل بلو أرو أولا لجو كي أقبي أرو نجو سيلا كي أما شيشيسي بلو أرو واني وضع الفقهاء للكلام الذي يعول عليه وضع الفقهاء للكلام الذي يعول عليه في صدور الأحكام وترتب آثارها عليه قواعد أو يعول عليه أو أفاوى من الإسلام وقبي وفي كالي فن ọ̀rọ̀ tí ó se pé yọ awọlu alei ọ̀rọ̀ tó se pé a mọ̀ ń ká fún a mọ̀ lò wọ́n gbé àwọn kọ́ídà àwọn òfin kalẹ̀ fún irú àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó se pé a mọ̀ ń lò fi sùdúrù ìkẹlà nígbàtí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ fi sùdúrù ìkàm níbi àwọn ìdájọ́ wọ̀tọ̀rọ̀ tẹ̀bà àtàrùhà alei àtẹ̀yí tó se pé àwọn òfin àti oríṣiríṣi ìdájọ́ tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí lórí yóò máa ṣẹlẹ̀ sí orí rẹ̀ ní. Fàkọ́sàmù kàlámà tábàá lìdálìkà ilà mọ́ọ̀mẹ́l wà mọ́ọ̀mẹ́l. Eré ló fa tó fi jẹ́ pé àwọn fukọ́há wọ́n pín ọ̀rọ̀ sí méjì. Al-Qismu al-Awwal huwa al-Mu'mal. Al-Qismu al-Thani huwa al-Mu'mal. Ìpín àkọ́kọ́ òun ni ọ̀rọ̀ tó ṣe pé a mọ̀ ń lò. Ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ni ọ̀rọ̀ tó ṣe wípé a kì ń lò. Wọ́n ni wàkọ́sàmúhù àìdọ̀n ilẹ̀ àkíkọ́tín wà màjààlì. Bẹ́ẹ̀ làwọn afẹ́sìn wọ́n pín ọ̀rọ̀ sí méjì bákan náà alkalam wọ́n pín sí méjì lọ síbi ìkan máa jẹ́ àkíkọ́ ìkan ó sì máa jẹ́ màjààz. Wà wá dọ̀ ọ́ lílẹ̀ àkdí bíl màjààz dọ̀wábìt wà kọ̀wáìt. Àwọn afárí wọ́n sì tún pín wọ́n gbé bá a ti máa ń lo majazu wọn gbé àwọn òfin lé lórí tí wọn fi dé àwọn òfin tó pọ̀ tí wọn fi dé ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ majazu hali majazu wa kẹ́ fi ṣẹ̀rí alìsìlámíyà fi kùránì àwọn fi lọ́gàlì àrọ̀bíyà alkadamu fi hiwasa. Wọ́n ni wọ́n tọ́tọ́ mọ̀nà hadha albabu khamsa qawa'id hiya min ummahati alqawa'id allati wada'uha fi i'mal alkalam wa ihmal. Báàbù tó a fẹ́ bọ́ sí rí wọ́n ni kọ́ídà márùn-ún ni oko sí lábẹ́. Àwọn kọ́ídà márùn-ún yìí rèé àwọn afẹ́sìn islam wọ́n ká kún min ummahati alqawa'id nú àwọn ìyá kọ́ídà tá a mọ́ ń ké ni. Eléyìí tó ṣe pé wọ́n gbé kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bá a ti máa ń ṣe i'mal al-kalam bá a ti máa ń ka ọ̀rọ̀ kún àti àwọn ọ̀rọ̀ táyìí gbà wọlé àti lórí ọ̀rọ̀ majaz. Al-Qa'idatul Ula èyí tí ń ṣe qaida akoko nu awon mararun yi ile ton be labe babu yi ona ni pe i'malul kalami awla min ihmalihi mata amkan ki aloro oro ti ababa ni akole kalu kasi kakun kasi sese pelu re o lore ju pe ka ni agbeju sile pa ni lo lo sugbon o pelu moje mu pe mata amkan nigba to ba rorun lati lu oro yen ni tori pe fa illam yumkin uhmila ti o ba rorun lati lu agbeju sile na ni a ni lo eleyi ni al qa'idatu al ula al qa'idatu thaniya idha ta'adhara i'malu al kalami yuhmal idha ta'adhara i'malu al kalami yuhmal to ba ti o ba rorun to ba nira lati lu oro to ba nira lati lu oro ti o ba rorun lati lu a gbeju sile na ni al qa'idatu thalitha la yunsabu li sakitin qawlun la yunsabu li sakitin qawlun ani to wa ani to to dake a gboro safiti oro kankan sodo re pe o so bayi di dake re yen a gboro fe a gboro so pe o tumo ko ti gba nkan ni wole lo a gboro so pe o ti gba nkan ni wole la yunsabu li sakitin qawlun suba won fi qaidu kan si legbe ti won fi se teti ma re lakinna sukuta fi ma'radi alhajati bayanun la yunsabu li sakitin qawlun lakinna sukuta fi ma'radi alhajati bayanun suba lo to ni pe la yunsabu li sakitin qawlun a ni safiti oro kankan sodo eni to ba dake pe boyo so nawo ni abo so la a gboro safiti oro kankan sodo re sugbon yi ma dake ni aye ibi ti bukata ti wa ti o ye ke eyan o soro eyan wa dake o tun mo pe eyan ti salaye na ni a se won le safiti oro sodo yen be lagbaja aka won eru ta won wa mo inu yara re won na ji fonu enikan lana won na si mo be lana ta jo wa ni laaro ire inu yara re lati mu fonu yen lati pada ri fonu yen a le ti mu wa dake so leyin yen ko le deny pe ohun ti wa fa ko kini yen li anna hadha al ma'rad ma'rad al haja tori pe situation yen situation to bukata nbe to ye ko soro ni ko la se ba se be wa ju adajo won ko le fun pe o pari na ni gba to ti so kankan an as-sukut fi ma'rad al-hajati bayan se qaida kan na lele yi to se pe won ma fi dajo ninu ash-shari'a iti se al-qa'ida ar-rabi'a idha ta'adharat al-haqiqa yusaru ila al-majaz al-aslu fi al-kalami al-haqiqa ipile ta ma nge oro le lori ouna ni al-ma'na alladhi wudi'a lahu asalatan ìtumọ̀ tí wọ́n ń lò sí nípìnlẹ̀ a ní wà túmọ̀ míì fún a ní gbé lọ síbi ìtumọ̀ míì ohun gangan ní ìpìlẹ̀ nínú gbogbo ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tí ọba wa rọrùn láti gbé ọ̀rọ̀ lérí ìtumọ̀ ìpìlẹ̀ rẹ̀ a lè gbé lérí majaz tí àlàyé ń bọ̀ wá bọ̀ lérí ẹ̀ òun náà ni isticmaalul kalami fi ghayri ma wudi'a lahu fil asala kalu oro sibi onami to yato sibi won si pe kale tele tele wal qa'ida al khamisa wallati hiya al akhira dhikru ba'd ma yatajazza'u ka dhikri kullihi dhikru ba'd ma yatajazza'u ka dhikri kullihi didaruko apa kan ninu nkan to se pin ma yatajazza nkan to gba pin èyàn wá mẹ́nu ba díẹ̀ nú ẹ̀ bí ìgbà téèyàn ti mẹ́nu ba gbogbo ẹ̀ ni bí ìgbà téèyàn ti mẹ́nu ba gbogbo ẹ̀ ni ṣẹlẹ̀ yìí náà rí ó ní àwọn fúrú tó tààrọ tábà lérí ẹ̀ à ń bọ̀ wá síbi mọ̀ fúnmù rẹ̀ nínú rẹ̀ àwọn afáàmọ sọ pé nu aqida won lo nu aqida bayo le fiqh ni ha fiqh ni awanko so ma so pe ni al qawlu fi sifa ha al qawlu fi ba'd sifati la kal qawli fi al jami' ti ba se ikaru sifa kan na sifa jo mo ba la bi ba to se ikaru gugu e na so ninu fiqh ouna ni alayo ma yatajazza in ka to se pe to pe in ka yen o se pe ni ayeyo ti en ba ti menu ba die nu e ti en ba se die nu re bi ba ti en se gugu e ni al qa'idatu al ula i'malu al kalam awla min ihmalihi mata amkan fa in lam yumkin uhmila so qa'ida yani o di dina ni pe i'malu al kalam awla min ihmali ke ya lu oro ka fi sise si o lo laju pe ka ka wa da mu lo pe ka ni se ro re leri ani lo nitori nkan bayi tori nkan bayi ipile ni pe o ye ka lu gugu evidences ti a ba pade ni ninu akole gugu evidences ta ba pade parapata ipile ni pe o ye ki o ye ka lu gugu ni na'am fani ay i'malu al-kalam ay akhdhuhu fi al-i'tibar ituma i'malu al-kalam ni pe ki alu oro ni ka kakun akhdhuhu fi al-i'tibar ki alu ka ko je nkan ta kakun inda taqrir al-ahkam ni bi ta ba ti fi dajo ni le ituma i'malu ni wa ihmaluhu tarku al-akhdh bihi wa i'tibarihi min al-lagw alladhi la yanfa'u wa la yadur ituma imalu ni pe ki agbeju sile ka wa ka kun ka itabara wa atibaruhu min al-lagw ka ka kun ninu awon ti o ni apanle ti o ni iyi kankan alladhi la yanfa'u wa la yadur pe to ko ni ko la fa ni kankan ko si ni ni kankan ti o le fa fun wa ki o ke yan wa ka oro kun kan ni ti o si laburun bi ke yan gbeju sile ati se ihmalu kala oro yen ni وقد راى الفقهاء ان اعمال الكلام اولى من اهماله متى امكن حمله على ما على معنى من المعاني او افس الاسلام نتي وري ني بي كي الو اورو او لو لاجو بي ني كي اغبجو سيله لو كالو اورو كاغبي لري ايتوما كان نينو اوا ايتوما تي شي ايپيله تي شي ايپيله olola abi ka gbe leri to je majaz olola ju ki a wa gbe oro ni ju sile ka ma lo lo wa dalilul qa'idati aqliyun tabani kini dalilul leri qa'ida yi ha evidences ta lo leri e dalilu to je akili la mu wa eyi to bara kai mu hasiluhu anna al-aql wa ad-din yamna'an al-mar'a من ان يتكلم بما لا فائده فيه دليل تا سو ري كويدا يي تا سو بي ني لاتينو لاكاي لو تي وا ني بي لاكاي يومي ايان سو فو مي ايان بينس اسلام غان نينو تي اغبويي مبه نا ني بي ا اومي دي ني اي بي ا ميجيجي اتي لاكاي ني او اتي اس اسلام او كو فو مي ايان بي كو ما سو اورو تي او بي تي او تي او سي لا تو فرا فاني مبه سي ايان لي ما سو اورو كان كالي باي to si mo gboro to nso yire oro ti o sanfa ni be ni islam gan o fe fun wa be ni la ka yo me dinu yen gan o fowo si tayyib fahamul kalam al aqil ala sihhati wajibun mata amkan to ba ti wajebe ti en ba ti wa ri oni la ka eyan to soro ki a gbe oro re leri nta leri nto da ta le gba wole yen o gangan ni pile lo gba to ba roran tori pe la ka yo me yen ati islam gan so fun wa pe ki ti o ba mu ni ke yan soro kale ti o ni sanfani olufi je pe tabari oni la kai to ba soro ka gbe oro re si bi oro te ya le gba wole o lo daju i'malu al-kalam awla min ihmali wani hadha wa la yuhmalu al-kalam ala al-majaz illa inda ta'azzuri hamlihi ala al-haqiqa ai gbe oro sori majaz hakiko oni ipile yin ti won mo oro pa le lori ta ma n lu si ni pile a wa ni wa ituma mi gege bi kalima asad lahu haqiqa wa lahu majaz haqiqatuhu hayawan muftaris hakika gbolo hazard ni pe kan ma ni hazard ona ni white animal eranko buburu to npa eranko egbe re je hakika itumo gbolo yen ni sugbon ni tumo majaz ni ona ni kini yen suja akin pe ka gba le ka gba eyan lero pe akin eyan ni amin tabani fulanu asad asad sugbon tabani asad asad nipile nipi gba ti o ti si kori na kankan won kan ni kelma akari kelma hada asad hada asad ko si kori na kankan ta fi gbe lo si tumo ni eran ko ni won so nbe so yen je nipile ta ma ngbe oro le lori sugbon ta wa so pe muhammadun asad muhammadun asad eyan ko wa le de ko ni ah e tin pe muhammadu le eran ko e nbu ni yen no ah bu ko da yen yin ni tori pe kori na ti nbe nbe ni to so fun wa pe won yin ni won kina npe shuja won ti lo gbolohun yen ko ni bi ituma battery ni o ti run na pata e file so won ti lo gbolohun yen ko ni ituma hakiko won ti lo si ituma majaz ni bi bayi tori kori na lil qarinati al mani'a min iradati al ma'na al asli ati ri kori na eri to so fun wa pe ituma eranko ipile eranko eko ni won gba lero bi bayi so ona ni muhammadu ti oruko eyan ti won fi sibe re so ti e ba sa pe kori na taari ni hamlul kalami ala al haqiqati awla min hamlihi ala al majaz lil qa'ida allati kunna bi sadadiha li i'mal al kalami awla min ihmali na'am ai gbe oro leri majaz lopin gba to ayafi nigba ti o ba nira lati gbe leri haqiqa kama sayati fi alqa'idati allati ba'daha na'am elekeri oni wala yuhmalu alkalamu ala at-tawkid illa idha ta'azzara hamluhu ala at-ta'sis intabihu idan hunaka farqun bayna at-tawkid wa at-ta'sis هناك فرق بين التوكيد والتاسيس تبا فهم اغبيورو دادا لري الوكا شر رياض الصالحين للشيخ ابن تيميه رحمه الله ني بي حديث على كوكو انما الاعمال بالنيات سو شيخ تيميه صار اي علاقه تو على التوكيد ات التاسيس مي دادا ني بي شر حديث ني سو ما فين سي على يلري الكلام ني كنا بي ني تاسيس تاسيس ني ki agbe oro leri pe won oro yi o won lo nipile gangan ni o de lo direct si bi it only to ma ti e gangan to ni ko wa ko a gbodo gbe leri gbolo mi to wa ba je innamal a'malu binniyat oro kan ni wa innamal likulli mri'in ma nawa wa innamal likulli mri'in ma nawa al huwa tawkidun li innamal a'mal binniyat al huwa ta'sis ta'sis ni pe o na fe establish ituma ti e loto ni ko se ko nje taokiru fun yen ka ba so pe ni o je taokiru fun yen a je pe ko ni tumo mi ti e loto wa inna malikulli mri'in ma nawa ko ni tumo ti e loto o kan tumo innamal a'malu binniyati ni sugbon ta ba se taokiru ati taasi taokiru ti baba yen so ta ba lo so pe ni taokiru ni wa inna malikulli ma nawa itumo yen pe a n so pa itumo innamal a'malu binniyati ni o na mu wa ati pe leri taokiru ni yen sugbon ta ba so pe agbeleri taasis taasis ni establishment pe o na fe establish different meaning o na fe establish itumo ti e lodo ara re ni o wa lati so tumo ta ti o wa lati give information ti e fun wa ni toyi nibe yen i'malul kalami awla min ihmali yo awali me bo jo si wali حمل الكلام على التوكيد اهمال له انتبهوا حمل الكلام على التوكيد اهمال له تاباتي بي اورو ليري توكيدو اسي ايمالو ادي سي سيركول عمل بي توري بي افوني اي لاتي استابليش ايتوما تاراتي a ti gbe leri pe ituma ti oro mi to ti wa suwaju e wa establish lohun na wa o kan wa kun talakokon ni la ni agbara ni ko un gaga o betumo tara ti e wa to yin se a wa fun ni tumo emi o sa sa foro e a se se pelu oro e bayi a se imalu re kila se imalu e ka annahu lam yakun abi be ko ni ni ta ba si se taukiru ti won ba lo oro pe na abi oro ti pe ni ta bi se taukid faida to wa establish won po po na tori pe ni ja'a li yu'akkida ghayra wa hamlul kalam ala at-ta'sis i'malu lahu so ka gbe oro leri ta'sis ipe oro yi o na o fe establish itumo frara re ni so ta'sis so ati i'malu re ati si amalu pelu oro yi so that's what I mean maji wa innama likulli imrin ma nawa ani maji e pelu innamal a'malu bin niyyat a separate o ke ka lu wa establish different meaning for awani idan e wo lo ye ka fi tu wa innama likulli imrin ma nawa se ka gbe le tawkid lo daju ni abi ka gbe le tasis lo daju e wo lo daju ka gbe le tasis تعزيز لو داجو كاغبيلي كيلو ليتو بيجابي للقاعده التي ندرسها الان تري قاعده تام كوي تري قاعده سو فوا كوي نيكيني اعمال الكلام اولى من اهماله وحمل الكلام على التاسيس اعمال له اعمال له يا نبي سو فوا امي باي بيني ولا يهمل الكلام على التوكيد الا اكي بيورو لي التوكيد مودي سلاي ba se gboro leri tawkid o ai gboro leri tawkid illa idha ta'azzara hamluhu ala at-ta'sis a fi digba to ba nira ti o ba rorun lati gbe leri o to mo pe o ni aslu mal aslu bainahuma at-tawkid am at-ta'sis at-ta'sis huwa al-aslu fa idha ta'azzara hamlu al-kalam ala at-ta'sis umila ala at-tawkid kama sayati aidan مثال اعمال الكلام اكو اعمال الكلام اذا قال رجل تيان كبا سو بي وقفت هذه الدار على اولاد فلان مو انداو الي مو بي قال بو تورو سي اوجو انا لو با لا فون اوان اومو لاغباجا اوان اومو تي لاغباجا بيو اني مو بي لي قال فون كي او ما جانفاني فون وان نيتوري تولون وليس لفلان kese fun awon lagbaja ni mo gbe kale fun o illa auladu aulad illa auladu aulad ayafi awon omo omo hubila alkalam ala auladi aulad o gani illa auladu aulad mo si gboro kale ohun o fun lagbaja yi awon omo re ni mo gbe le kale fun ati emi wa gbe kale fun awon omo ile ayafa won omo omo ayafa won omo omo humila alkalam ala auladihi agbe oro yen le ri pe o ti dika fa won omo re na ni gba to ni o fun awon omo re sugbon awon omo re lo fun humila alkalam ala auladihi awon omo re na lo gba lero ni yen tibqan lilfaida lilqaida ni ba mo si qaida ta koi tori pe a gboro lo so imalu kalami pe lo bi gba to ti je be yen la li fulani to so yen aye pe a ni fun gbogbo awon mo re niyan to yi ta ba ti lo joko ti la li fulani to lo so yen illa auladu auladu to lo so nko ta ba ti lo lo illa la li fulani ta ba ti lo lo yen pe e je ka lo la li fulani illa auladu auladu tun so nko a nilo yen yen ta ba la ni fun awon mo re so a je pe ta ba ti fun gbogbo awon mo re a ti se imalu kalam ni elekeji law awsa rajulun li rajulin bi kas tarakunin kan ba se wasiya o ko will kale pe ki won fun ni kan fun arakunrin mi kan ni cup kan ninu property re humila alal kas alladhi يوضع فيه الماء ونحو كاسو تولوني كوب تي وون مان بو مي سي ني اغبرو يلي لوري او اتي نكان تو با جو ita tumoro yen si niyan li anna al ka'sa yutlaqu ahyanan ala al khamri nafsiha tori be ni fu kas bo si wa ye won ma lo gbolo yen fun oti o ati awon kan bi olomi awon kan to jo bi awon kan bi drinks ya won ma lo so majazan won ma lo majazan tori be ni re la ma da awon kan drinks yen si won wa lo won ma gba won drinks yen ni kas won ma gbo ni kas uridu kas until the vera wa yutlaqu ahyanan ala ina'iha won si ma nlo fun cup gangan na ina won ma nlo fun cup na wa yutlaqu kadhalika ala kulli ina koda any container won ma nlo won ma pe ni kas gba mi nu ile laruba wa anything dey bale da in kan si woni mithlu al-kub mutlaqa gaga bi cup na si won ma nlo won ma nlo fun ويمر كلامه في الوصيه على هذا النوع الاخير اي تو جو كوب يا او تي سي اورو تي باري هي او ناني اغبي اورو يا لي لوري اغبي لي لوري بي ا ني سي اهمال لوري كاوني تو ا ني بي لوري اي تو كوموند يا او ناني اغبي لي اغبي اورو يا لي لوري هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله